perasaan saya nan digalombang, udah kasan saya di dalam palu. Elo ku ke orang eloan, sandang pandayu yang bawa pulang. Pandayuang ba